babiangami toye lokola bana toye lokola basali toye pe lokola baninga nkolo ebombami na yo basanto nkolo na nkembo nyonso yokalolaka euti ya motema ya bayozwa na mokili otia pembeni mpoya lokumi na yo nkolo yo nde nzambe opesaka bomo nkolo ozongisaka elikia nkolo na nkembo obokaka moko te yango toyepa na yo yamba mitema mpe ndima losambo ndima na sanshoi mokonzi aleluya. Natalelaka se yo na bomoi na ngai na kobange lokote kolo Zambela bomo